إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل عباد الله اعلموا أن لكل بناء أساسا وأن أساس بناء الدين الإيمان بالله عز وجل وأن بناء أساس الدين الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته وكلما كان هذا الأساس راسخا حمل البنيان بقوة وثبات وسلم من التداعي والسقوط أين وجه الله نكوسيني كما النبي يوصي نفسي بتقوى الله عز وجل كمشى الله سبحانه وتعالى فهموني يا كوانبا kila jengo lina msingi wake, kila jengo lina foundation na msingi wake. Nafahamuni vile vile ya kwamba msingi wa dini ni al-a'malu al-ayman billah, ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kumwamini Allah subhanahu wa bi asma'ihi wa sifatihi, na vile vile kujua na kuamini majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake vile vile. Na kila msingi huu unapokuwa rasikha, wa kullama kana hadha al-asasu rasikha, na kila msingi huu unapokuwa madhubuti, imani ikiwa madhubuti, basi hamala al-bunyana, inalibeba lile jengo vile vile biquwwatin wa thabat, na yale ambayo yanawekwa juu yake katika a'mal zinakuwa nazo na nguvu, kwa sababu jengo lake, kwa sababu msingi wake ni madhubuti, na lile jengo linakuwa madhubuti, linapata kudhibiti sawa sawa. Wasalima min at-tada'i was-suqut, na linasalimika na kupasuka pasuka na kuanguka. Jengo lako halitopata ufa kwa sababu foundation yake ni madhubuti. Jengo lako halitopata akhlaqan kwa sababu foundation yako ni madhubuti. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, man arada uluwa bunyana, man arada uluwa bunyani, yeyote ambaye anataka kulipandisha jengo lake liwe jengo lililonyooka na kupanda sawa sawa, fa alayhi bitawthiqi asasi, ni lazima afanye madhubuti msingi wake, wa ihkami, na udhibiti na kufanya kwa ufanisi, wa itqani, ihkami bimaana litqan, aujenge madhubuti msingi wake na ufanye ni madhubuti na ameujenga kwa ufanisi wa hali ya juu, wa shiddati al-i'tina'i bih, na ushughulikie kushughulikia kwa sawasawa. Kama mtu anataka kupandisha jengo lake liwe refu lende juu, basi ahakikishe msingi wake ameufanya kuwa ni madhubuti. Fa inna uluwa al-bunyan, hakika kunyooka kwa jengo, ala qadri tawthiq al-asas, ni kwa kiwango cha umadhubuti wa msingi wa ihkami na na umadhubuti wa msingi. Fal a'mal wa darajat, kwa hiyo a'mal matendo mema na daraja katika mambo mema, bunyanun ni jengo, wa asasuhu al-imanu na msingi wake ni imani. Amali ambazo watu tunazifanya ni sawa sawa na jengo, tukitaka zirefuke amali hizo ziwe amali zenye kukubaliwa, zipande kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ziwe amali makbula, lazima msingi uwe madhubuti. Wa asasu al-a'mal, na msingi wa a'mal ni al-iman, lazima imani iwe ni imani ya kisawasawa. Wamata kana al-asasu wathiqa, na muda wa kuwa, wakati wa kuwa msingi ni madhubuti na ni msingi imara, hamala al-bunyan wa'tala alayhi, utalibeba lile jengo, zile amali zitabebwa kwa sababu msingi ni madhubuti. Wa'tala alayhi, na utalinyanyua ule msingi, utalinyanyua juu yake lile jengo likae sawa sawa. Fa idha tahaddama shay'un min al-bunyan, kikiharibika kitu katika lile jengo, kama msingi uko sawa sawa, ukuta ukapata ufa, pakaharibika sehemu, sahula tadarukuhu, inakuwa ni wepesi kufanyia kupata daraki pale, kuparejea na kuparekebisha jengo lile. Likipata ufa haliwezi kuathiri katika msingi, kwa kuwa msingi ni madhubuti. Kwa hiyo sisi marekebisho yetu yatakuwa katika lile jengo peke yake, marekebisho yetu yatakuwa katika jengo peke yake. Na ndio tofauti hata katika nususi za kitabu na sunna, na siku ya kiyama, muda wa kuwa mtu ameiweka akida yake ni madhubuti, iko sawa sawa katika itikadi, hana shirki, ameenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hayamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, msingi ni madhubuti, lakini huenda kukaa kuna naksu katika amali. Hata kama mtu huyo ataingizwa motoni kwa baadhi ya mambo yaliyofanya, lakini itafika pahala atatolewa. Hilo ni khilafu na mtu aliyefanya amali nyingi, lakini msingi ni madhubuti. Ni msingi si madhubuti katika upande wa itikadi, ni upande mbovu, umeharibika, itikadi yake ni mbovu, ana shirki, ana kufru. Hata kama atafanya amali namna gani, muda wa kuwa msingi wake ni mbovu, hauwezi kusimamisha jengo lake, hauwezi kusimamisha jengo lake. Kwa hiyo pakitokea naksu na mapungufu katika jengo, tunapadiriki pale na kuparekebisha, hauwezi kuathiri katika msingi. Wa idha kana al-asasu ghayra wathiqin, lakini ukiwa msingi si madhubuti, lam yartafi al-bunyan, jengo haliwezi kunyanyuka kwenda juu. Utasikia mjenga vibaya msingi wake, jengo litaporomoka, jengo litabomolewa. Na vile vile kama mtu msingi katika upande wa aqida, katika mambo ya misingi katika dini, hajawa madhubuti, basi na amali vile vile haziwezi kustakimu, walam yathbut, na jengo haliwezi kuthibiti likakaa sawa sawa. Wa idha tahaddama shay'un min al-bunyan, na kikiharibika kitu katika jengo la namna hiyo, lina uwezo wa kuharibu mpaka msingi. Walidhalika yaqulu Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, katika upande wa mtu kufanya madhubuti msingi wake, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah, hivi yule ambaye assasa bunyana, ameujenga msingi wake juu ya taqwa, ay al-ikhlas, kama kala Sa'diyu rahimahullahu ta'ala, kuwa na ikhlas, ameujenga msingi wake juu ya taqwa, min Allah al-ikhlas wa ridwanin, na ridwan kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, ay kufanya muwafaqa kwa mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, al-ikhlas wal-mutaba'a wa ridwanin ay al-mutaba'a, na kwa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu aliyeujenga msingi wake ukawa madhubuti namna hiyo ni khairun, mtu huyo ni bora. Amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Au yule aliyojenga msingi wake katika pembezo na katika kingo za shimo, ala jurfin ala shafa, ameujenga katika kingo jurfin harin, shimo ambalo linamumunyuka na kumeguka pembeni. Mtu huyo amejenga msingi pembeni, lakini pembeni ya shimo ambalo shimo hilo linameguka na kumumunyuka kwenda chini, si msingi wake na yeye utadidimia chini? Yule anaujenga msingi kwa takwa ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sawa na yule aliyojenga msingi pambizoni mwa shimo ambalo linameguka likienda chini. Fanahara bihi fi nari jahannam, likamungunyuka naye mtu huyo kumpeleka katika moto wa jahannam na kuingia katika moto wa jahannam, kwa sababu msingi ya kuufanya madhubuti. Kwa hiyo huwezi kufananisha mtu huyo na huyu. Mtu aliyekuwa na kheri ni yule aliyojenga msingi wake katika takwa min Allah wa ridwan, akakusanya al-ikhlas wal-mutaba'a. Allah subhanahu wa ta'ala akaitaja aya hiyo, aya ya 109 katika surati At-Tauba, na Ibn al-Qayyim al-Jawziya akaitaja kutilia nguvu maneno yake yanayosema katika jambo hili la kujenga msingi wa imani, ili a'mal zikija zikikaa juu ya msingi huo ziende juu, zikubaliwe na Allah subhanahu wa ta'ala na zithibiti. Na Qur'ani nimetanguliza maneno haya ikikusudia kutilia umuhimu katika upande wa majina, kufahamu majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sikulitaja mwanzo jambo hili, ahamiyatu fiqh asma'illahi alhusna, umuhimu wa kutambua majina ya Allah. Na nimeyataja maneno haya kwa sababu maarifati, lianna maarifata asma'illah min aliman, kwa sababu kufahamu majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sehemu ya iman. Kwa hiyo ikiwa mtu hajui, hakujenga msingi wake madhubuti, hakujua chochote katika majina ya Allah, hakujua chochote katika sifa zake, bila shaka na amali vile vile kutakuwa na mapungufu. Na ndio maana Qur'ani aya nyingi imetaja kuhusiana na majina ya Allah na sifa zake. Aya nyingi zimekuja kutaja mambo hayo. Na Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ameigusia hilo la kwamba aya kubwa ndani ya Qur'ani imetadhaman na majina ya Allah. Na sura ambayo ni adhamu sura katika Qur'ani utakuta kuna majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema wal Qur'anu fihi min dhikri asma'illah wa sifatihi wa af'alihi aktharu mimma fihi min dhikri al-akli washurbi wan-nikahi fil janna. Qur'ani utaiona ndani yake imekithirisha, ndani yake kuna kutajwa Allah subhanahu wa majina ya Allah na sifa zake na vitendo vyake Allah subhanahu wa ta'ala, zaidi kuliko ilivyo ndani yake kutajwa masala ya kula na kunywa na masala ya nikah katika pepo. Qur'ani utaona kwamba sehemu kubwa imetaja majina ya Allah ni sifa zake na af'ali na vitendo vyake. Wal ayatul mutadhamminatu lidhikri asma'illahi wa sifati, na aya ambazo zimetadhamman kutaja dhikri ya majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake ni a'zamu qadra, utakuta aya hizo zenye cheo chake ni kikubwa zaidi. Min ayati al-mi'ad, kuliko aya zinazotaja masala ya watu kurejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'adhamu ayatin fi kitabillah au fi al-Qur'an ayatul kursi, adhamu aya katika Qur'ani ni ayatul kursi, ndiyo aya iliyokuwa zaidi ndani ya Qur'ani, bimaana kwa ajra na thawab, kama kala al-imamu at-Tibi rahimahullahu ta'ala, iliyokuwa kubwa katika upande wa ajr na upande wa thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ayatul kursi. Na ushahidi mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia Ubay bin Ka'b, ya aba mundhir, ewe abu mundhir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam, unayejua ni aya ipi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ulionayo wewe katika aya ambazo ni kubwa zaidi, kwa sababu yeye Ubay ibn Ka'b alikuwa amehifadhi Qur'an, umehifadhi kitabu cha Allah. Aya iliyo kubwa zaidi katika upande wa ajr, na ndio maana mara ya kwanza alikuwa anamwambia Allahu wa rasuluhu a'lam, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokariri akafahamu ya kwamba anachokusudia ni kile ninachokijua mimi katika hizo aya. Ipi aya kubwa? Kwa sababu huenda mwanzo akaona kwamba Allah na mtume wake anajua zaidi, lakini baadaye akaona Mtume sallallahu alaihi wasallam kunisisitiza kuniuliza, huenda anakusudia kwa mimi ninavyofahamu, nafahamu ni aya ipi. Akasema Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum. Utaona Allahu la ilaha illa hu alhayyul qayyum, hiyo ni aya kubwa, lakini utaona imetadhamana na majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali kuanza kwake kumeanza na jina la Allah subhanahu wa ta'ala, wa afdalu suratin suratu ummi alquran, na sura ile ya bora zaidi ni surati al-Fatiha ummu alquran. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam bi Abu Saidi, la uallimuka suratan hiya a'zamu as-sura, nitakufahamisha mimi umekaa msikitini, nitakufahamisha sura ambayo ni kubwa zaidi min al-Qur'an katika Qur'ani, kabla an takhruja min al-masjid, kabla hujatoka msikitini. Anasema nilipomwona Mtume sallallahu alayhi wasallam ametoka msikitini nikamwambia, si umeniambia utanifahamisha sura iliyo kubwa zaidi ndani ya Qur'ani? Akaambia hiya sab'ul mathani, ni zile aya saba al-mathani, aya saba ambazo zinakaririwa, aya saba surati al-Fatiha al-Mathani zinakaririwa kusoma kwake mara kwa mara, sababu katika swala ndio sura inayosoma kila swala, ukisoma lazima utasoma surati al-Fatiha, labda katika baadhi ya ahwal imam maamuma, sio imam anajihirisha sauti, yani masala ya mbali, lakini suratul Fatiha itasomwa. Kwa hiyo akaitaja suratul Fatiha, hiya sab'ul mathani walquranul azim, ni zile aya saba zenye kukaririwa kaririwa na Qur'ani iliyokuwa tukufu kabisa, Qur'ani adhim alladhi utituhu, ambayo mimi nimepewa. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ba'd. Nakuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mara nyingine, pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya jambo hilo. Kufahamu majina ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna faida, bal fawaid, kwa sababu mtu itapelekea kufarikisha endapo mtu atakusudia kumwita Allah kwa jina ambalo silo, ana uwezo wa kulikanusha, bali yeye mwenyewe kutumia majina ambalo si la Allah subhanahu wa ta'ala, akiwa na maarifa hawezi kufanya hivyo, kwa sababu kufahamu majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuyatumia ni katika sababu za kujibiwa dua. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani atoa amri, walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha, na ana Allah subhanahu wa ta'ala majina mazuri, muombeni kwayo. Kama hujui utamwomba vipi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia majina yake? Bali kuna makemeo, Allah asema wadharu alladhina yulhiduna fi asma'i, na katika ilhadi fi asma'i Allah ni kumwita Allah jina ambalo hajajiita yeye mwenyewe, wala Mtume sallallahu alayhi wasallam hajalifahamisha kwamba ni jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana katika masufi wana ilhadi katika upande wa kumwita Allah majina ambayo si yake, wanaona kila jina zuri Allah unaweza kumwita, ukamwita Allah mumtazi, unaweza kumwita kwamba Allah ni mumtazi bwana, kama baadhi ya watu wanaoita kuonje usikia Allah fundi kweli kweli, lakini labda kuna kitu anakusudia, inabidi mtu kumuuliza wakusudie nini, sababu je, Allah katika majina yake lipo jina lilojiita kwa maana yeye ni fundi? Allah mtaalamu sana, lipo jina hilo ambalo litakuwa maana yake ni hiyo, mtaalamu? Kwa hiyo kuna tofauti kuita majina na upande wa kutolea habari katika kumwita Allah subhanahu wa ta'ala. bali wengine wamefikia pahala ya kwamba Allah unaweza kumuita jina hata kama ni baya, jina la kinyesi, lakini yeye anatazama katika moyo wako, ukavuta azkari kwa kutaja vinyesi kama haja ndogo au kubwa, ukaita azkari mara 100 mara 50. Mashekhe ambao wanaonekana ni wakubwa, wengine wamezikwa ndani ya misikiti waseme maneno hayo, waweza ukatumia majina hayo. Na baadhi ya nyakati tulipata kuhoji katika baadhi ya vikao, vipi kumuita Allah kwa jina ambalo si lake ukaita tu, wakajibu kwamba waweza hilo, lawezekana, kwa sababu Allah tazama katika moyo. Hata mtu waweza kumuita Mudi jina lake Muhammad akaelewa kwamba wamuita yeye, wakawantujibu hivyo. Na wakati Allah kwenye Qur'ani anasema walillahi al-asmaul husna, kwa hiyo ipo haja ya kujua majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali kuna ziada katika iman, kuna ziada katika iman. Allah subhanahu wa ta'ala min asma'i, miongoni mwa majina yake Allah subhanahu wa ta'ala ni sittir, huwa sittir. Allah subhanahu wa ta'ala ni sittir katika wizani wa fi'il, bi maana fa'il, bi maana satir. Allah ni mwenye kustiri, yuhibbu satra. Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kustiri, wastir asatr bimaana taghtiya, kufunika, wasawn na kukihifadhi kitu na kukilinda, walkhafa na kukificha. Lakini katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala, annahu satirun yasturu ala ibadi. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kustiri, anawastiri waja wake, yasturu ala ibadihi kathira. Allah subhanahu wa ta'ala anawastiri sana waja wake. Wallahi, lau kama Allah subhanahu wa ta'ala angeliyadhihirisha yale tuyafanyayo, watu wangekaribia kutowasikiliza, hata watu wanaizungumza mbele yao. Akakuonyesheni Allah vitendo tunavyofanya tukiwa siri, na huenda mikutano kama hii isingepatikana, kila mmoja amchukie mwenzie. Kuna watu wambeba vitu katika vifua vyao. Al-Imamu Al-Qahtani katika nunia yake, wakati anaeta sehemu ya kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala, asema Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ndiye ambaye satarta maaibi wa mathalibi. Lakini akaendelea mpaka akaeta ibara ambayo anakusudia kuisema, watu kusalimiana, watu kuonea kudhaniana vizuri, watu kutangamana. Asema lau wallahi lau alimu qabiha sarirati la aba salama alayya man yalqani. Wallahi lau watu wangejua ubaya wa ile sarira, mambo ya ndani yangu nilionayo na ninayoyafanya nikiwa siko kwa watu. Kuna watu ukiingia usiku wanaona ndio sehemu yao, wameletewa wao, sasa usiku wafanye watakavyo. Na kuna watu wakitoka maeneo ya sehemu wanazoishi wanaona huku tuweza kufanya maasi yoyote, hakuna anayetujua. Wallahi lau alimu qabiha sarirati la aba salama alayya man yalqani. Angelikataa bwana kunisalimia yule atakayekutana na mimi, hataki kwa vile anavyonijua. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala amestiri aibu zake mtu. Na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kustiri aibu nyingi sana. Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala anastiri aibu nyingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alimuona sahaba anaoga sehemu ya wazi bila kuvaa izari, akapanda katika mimbar akalikataza hilo. Allah ni hayyun sitirun, Allah ni mwenye haya, ni mwenye kustiri, yuhibbu satra, anapenda sana kustiri. Faidha ikhtasala ahadukum falyastatir, anapotaka kuoga mmoja wenu hatafute sehemu basi ya kujihifadhi, ya kujistiri. Usioge sehemu ya wazi tu, jistiri sehemu ya kuoga. Utaona adabu za kadhaa il haja, utaelezwa mtu asifungue nguo zake, asipandishe nguo zake isipokuwa akikaribia chini katika kuchuchumaa. Anataka kuchutama, sio ushavua nguo nje ya mlango, bali katika mambo ya kupenda Allah sitara, akaweka utaratibu mtu akisema bismillah, mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith, al-basmala inamzuia shaitani kuona uchi wa mtu. Allah subhanahu wa ta'ala yasturu, kwa sababu yuhibbu satra, anapenda sana kustiri. Yaqulu ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi nuniyati وهو الحي فليس يفضح عبده. الله سبحانه وتعالى ni mwenye haya sana, hakuwa ni mwenye kumfedhehi mja wake. Watu wanafanya mambo ya maasi na Allah anamuona kwamba yule mja wangu anafanya maasi, pale nikifanya hivi tu, pale nikiondosha kitu fulani, ataonekana atafedheheka. Wa huwa al-hayy falaysa yafdahu 'abdahu, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye haya sana, hakuwa ni mwenye kumfedhehi mja wake. Inda tajahuri minhu bil isyan, wakati wa kujahilisha kwake kwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa maasi. Maana ukifanya maasi Allah anakuona na anakujua umejahilisha maasi kwake, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anakustiri. Lakinahu yulqi alayhi sitrahu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala uweka pale, utupia kwa yeye pazia likawa limemstiri mwenyewe. Mtu akafanya mambo yake, akatoka avaa nguo zake, huyo ndo atokea barabarani, ona watu wananiona nimevaa vizuri, kumbe ninatoka nishafanya maasi. Allah anakuona bwana. Lakinahu yulqi alayhi sitrahu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala utupia juu yake sitara yake. Fa huwa sitiru wa sahibul ghufrani, hakika Allah subhanahu, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kupenda sana kustiri, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kusamehe. Ukifanya jambo kama Allah amekustiri hilo ulifanyalo, basi ukijua kwamba Allah ni sitir, kwanza utakuwa na haya kwamba kumbe Allah kila nifanyalo ananiona. Fanya kwenye usiku wa giza, nene kabisa, fanya sehemu ya mbali, mwenyewe waona na mji wako, Allah anakuona lakini anakustiri. Muonee haya Allah subhanahu wa ta'ala, rudi uache maasi. Allah akitaka kufedhehi ni dakika moja tu haifiki, utafedheheka na utaharibikiwa. Lakini kwa kujua maarifa ya kufahamu jina hili la Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo majina haya wanachuoni wameandika vitabu wakasherehesha na wakataja fikihi na faida zinazopatikana katika haya majina kuyajua. Kwa hiyo ni sehemu tu ya ukumbusho, nimetaja jina moja sitir kwa muda huu mchache, lakini kufuatilia kuhifadhi katika sababu za kuingia peponi. Man ahsaha dakhala aljanna, akajua maana yake, akafanyia kazi, akadhibiti sawa sawa, ataingia peponi. Majina haya Allah subhanahu wa ta'ala yana faida nyingi sana. Nasalullaha yuwaffiqana wa yuwaffiqa jami'a almuslimin ala ma yuhibbu wa yarda. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.